Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også byer nogle steder. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra øst og nordøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Godmorgen. Godmorgen derude. Godmorgen. Det er Agurketid her med Ditte og Thomas i radioen, og det er tidligt, det er lørdag. Det er tidligt, det er lørdag, det er nogenlunde fornuftigt vejr, ser det ud som om. Jamen, de sagde jo også lige, at det måske blev regnvejr. Jeg synes ikke, det er fornuftigt vejr, når solen skinner. Jeg kan bedst lide, når det er et grå vejr. Thomas kan bedst lide at være indenfor. Ja, jeg er et indenfor menneske. Ja. Vi har også fået besøg af en meget frisk Liselotte Lohmann. Du ser godt ud. Tak. Jeg har røde læber. Du har nemlig røde læber og prikket kjole på. Ja, det har jeg. Fordi jeg elsker jo sol, og jeg tror på, at det blev sol hele dagen. Og jeg skal vende blomster og sådan noget. Der er nok at se til. Det er det også. Ja. Jo, du har nemlig have. Jeg har have, ja. På Frederiksberg. Mm. Jeg er den lykkelige ejer. Ja. Ja, det er dejligt. Det er, fordi du er rig. Maria mega. Folk, der har have på Frederiksberg, de må være rige. De hedder Broder Marie, du. Sådan er det. Det fatter man slet ikke. Sidste lørdag fortalte Thomas, at han stjal fra rige, da han var ung. Jeg lånte nogle ting. Du lånte nogle ting. Gud, vil du ud og låne noget hos mig? Det må du gerne. Vi har jo et ret spækket program, denne her. Det må man sige. Vi har... Fine morgen. Vi har gang i den her de næste 3 timer, hvor vi blandt andet skal ind på noget, der handler om Niels Malmros, der handler om virkelighed kontra fiktion. Ja. Ja. Mm. Og så skal vi tale klager. Der er i de her sommermåneder utrolig mange rejsebyråer, der får utrolig mange klager. Ja. Og nogle af dem er helt sikkert rimelige, og nogle af dem er måske ikke helt så rimelige. Vi gennemgår nogle af dem. Ja, her senere i denne her time. Så har vi også nyt fra Vejby, hvor vi i sidste uge havde garantister igennem. Der har vi også i denne her uge, hvor hun blandt andet fortæller om hendes oppuslige badebassin. Det kan være, hun har fundet andre ting i det sidste. Hun har fundet en oppuslig slange. Jeg ved ikke, hvor hun har fundet i dag. Det finder ja. Vi ud af. Og hvem hun har råbt efter. Ja, hvem hun har råbt. På hun vejen. Råbt efter nogle polske håndværkere, når de ser hende. Ja, nøgen. Nøgen. Og så kommer Say Lee. Han er nok mest kendt fra... Det er et reality-program, der hedder Fristet på TV3. Han har været med i en del af de der TV3-programmer. Meget flot fyr. Han udgiver en single i dag, og han kommer simpelthen og synger for os i taleradioen. Ej, fantastisk. Ja, det er det. Og så kan vi jo heller ikke undgå, at vi skal have nyt fra 8210. Det er jo en fælles Facebook-ven, Ditte Ockmann og jeg har, som hedder Monroe, og som Liselotte også har. Ja, han er fantastisk. Ja, mm-hmm. Love him. Han har gang i noget over i nummer 15. Ja. Det vender vi tilbage til. Meget, meget spændende. Det har han tit. Ja. Vores fødevareminister skal vi også tale om. Dan Jørgensen, han er ikke gået på ferie, så meget tror jeg, hvis det er roligt, vi kan sige. Han er forholdsvis aktiv i medierne, som har trykt en del, hvad skal vi sige, det er en madrevolution, kalder han det. Så ikke en lørdag uden Dan. Vi skal diskutere lidt om, hvad det er for nogle forslag, eller lovforslag, eller hvad det er, han kommer med. Ja. Jeg vil sige, at Dan Jørgensen, han er meget apropos agurketid, som det her program hedder, så forstår han i den grad at bruge, ja, det plejer at der ikke jo, sker noget andet. Der er jo altid en i sådan løbet af en sommer, der går helt amok i pressen, ikke også? Jo, det plejer at være Dansk Folkeparti. Ja, Morten Messerschmidt har virkelig også været på nogle gange, ikke også? Nu er det Dan Jørgensen. Jo. Flot. Udover at vi snakker om dans, så snakker vi også om at pjekke, fordi Thomas Korsgaard, som lige er nyuddannet student, eller lidt færdig som student nu her, har skrevet et ret fint debatindlæg i Politikken for et par dage siden, der handler nemlig om, at man måske bliver bedre af at gå på gymnasiet af, faktisk også at pjekke lidt en gang imellem. Det skal vi også tale om. Ja. Er det ens egen skyld, hvis man drukner som bådflygtning? Det mener Kasper Ravn Fredensborg fra Dansk Folkeparti, for de kan jo egentlig bare lade være med at flygte, forklarer han. Vi tager diskussionen her i studiet. Ja. Mm. Og så skal vi også høre, at Liselotte har taget musik med. Det skal vi også ja. Høre. Ja, vi skal faktisk have musik. Og vi har et dyrehjørne i dag. Vi har både historier om katte og chimpanser. For det er jo agurketid. Mm? Ja, men først skal vi læse avis, ikke? Det skal vi nemlig. Kommet, selvom der er god tid. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Hvis vi lige tager sådan et overblik, forsiderne. De er ikke super, super spændende, men Berlingske, de skriver, at der er en stor sort forside. Hvide typer, du har ret til at blive glemt. Og den historie handler om, at her for en måneds tid siden, der lagde Google en formular ud på nettet. Når man udfyldte den, kunne man få fjernet et link til en historie om en selv eller nogle billeder, ja, som man ikke havde lyst til skulle ligge på nettet mere. Det er der altså en del mennesker, der har benyttet sig af. Samlet set er det 600 danskere, som har bedt Google om at fjerne links her den sidste måneds tid. Samlet set, så er det 70.000 EU-borgere. Altså, man skulle da sige, om ikke andet, at der er arbejde til nogen. Ja. Men det er jo egentlig ikke så mange, når man sådan tænker over det, vel? Altså, det er nok også, fordi de ikke rigtig ved det. Måske. At man kan. Men det er også, fordi, altså, hvor tit sidder man og googler sig selv for at finde ud af, hvad der er. Det er der eddermame mange, der gør. Er det rigtigt, eller gør du det nogle gange? Nej! Aldrig! Men det er der mange, der gør. Mm. Men jeg kender en god ven, han skal have fjernet noget. Og det er jo den der sag, der ligger helt 1000 år tilbage med Morten Messerschmidt og undertegnet og en masse menneskerne i grøften og snaps og alt muligt. Så hver gang man nemlig googler hans navn, og han er sådan en komponist og sådan noget, så er det det første, der popper op. Ja, det er det. Ja, og det er han jo temmelig træt. Så det er altså ikke Morten Messerschmidt, der vil have fjernet historierne om dengang, han blev beskyldt for at hejle i grøften. Nej, men altså, du kan ikke få fjernet de historier, der har stået i pressen. Okay. Men du kan få fjernet det, Google henviser til, og til ham, min gode ven der, da, når han slår sit eget navn op, så kommer, at det var, han er kendt blandt andet fra det. Og det kan han godt få fjernet. Mm. Ja. Og vi mødte nemlig, jeg var jo til folkemøde på Bornholm. Det var sjovt. Ja. Og der møder vi faktisk Googles danske direktør, eller hvad det hedder. Og der talte vi om det. Og der fortalte han, at nu kunne man faktisk gå ind og søge om det og få det gjort. Ja. Fordi han, altså, min gode ven der, han er jo træt af hver gang. Så kommer der altså en eller anden sindssyg nazi-historie fra grøften. Ja. Men jeg forstår ikke, altså, man googler jo, så, altså er det ikke det, der har stået i avisen, man kommer til at linke hen på, eller hvad? Nej, det er det ikke altid. Det kan også bare være, altså Google, der ligesom har skrevet et eller andet. Altså, der er noget af det, man gør. Men hvis det er Politikken, for eksempel, der har en artikel liggende, det kan man ikke gøre noget med. Men man kan ligesom fjerne, at der står noget med, altså, ja, altså jeg har... At de linker til historien. Ja. Ja. Det er sådan, det er sådan, det er. Altså, de linker til Politikken, ja, eller Ekstra Bladet. Eller... Så hvis du er, at du går ind på Politikken, så ligger den der stadigvæk et sted, men det er ikke sådan, at den bliver linket til fra Google. Nej, det er jo meget smart. I Jyllandsposten, morgenavisen Jyllandsposten, der er der en stor, meget flot tegnet pung, og en rubrik, der bliver danskerne ved med at holde på pengene. Regeringen håber jo, at... Det ser ud som om, at der er ved at komme et lille opsving. Regeringen håber på, at nu går vi ud og bruger en masse penge, men der er nogle kloge økonomifolk, som siger, ah, hold your horses, vi er altså, det er lidt for tæt på, vi er stadigvæk lidt, vi går sgu ikke ud og køber køkkener og badeværelser, som vi gør, for vi overvejer lige sådan, ah, det køkken, vi har, det er sgu meget godt. Måske skal vi bare lige, måske skifter vi bare et skab ud. Ja. Siger man så, hold the horses? Hold your horses? Hold your horses, det har jeg sgu aldrig hørt før. Nå. Nej. Ej, altså jeg tror fra den gang, hvor det, altså, folk virkelig fik skiftet køkken og gik fuldstændig amok i deres hjem, jeg tror alligevel, at mange har fået et chok, ikke også? Jeg tror, det er vigtigt for folk at have det her en buffer. Ja. Jeg synes, det er rart at have en god buffer. Ja, det kan jeg fandme godt lide. Jamen, det er rigtigt. Jeg vil hellere bruge penge i grøften. Ja. Men ikke hejle mere. Aldrig. Han hejlede ikke. Nej, han hejlede ikke. Han løftede armen. Han sang. Ja, det var sang. Sådan, det var. Jeg var der faktisk også selv den aften. God. Eftermiddag, ja. Hold op. Og jeg sad ved bordet lige ved siden af, faktisk med en frygtelig masse journalister. Nå ja, fra herværende dag. Ja. Det er rigtigt ublad. Og jeg har det sådan lidt, hvis, udover jeg talte med Morten rigtig meget den aften, så tænkte jeg også, altså havde han rejst op og hejlet, så var der jo nok de første, lad os sige, i hvert fald 25 mennesker, som ville spørge ham, hvad fuck har du gang i? Altså, stop it. Men det var jo kun Torben Lund, som havde set det. Ja, men der var andre. Der var andre. Ja, det havde han jo, der blev bare danset. Der blev danset. Ja. Danset og sunget. Hvad er der på forsiden af dine aviser, Thomas? Men der på forsiden af Politikken, så er Henrik Dahl, som er forfatter og sociolog, han er ude og sige, at han ikke er et surt menneske. Det bliver noget, man beskyldt rigtig meget for at være. Det understreger han med en stor debatindlæg på forsiden af debatsektionen. Nå. Der hedder, jeg har skiftet parti, men jeg har ikke skiftet holdninger. Der handler om, at han er gået fra SF til Liberal Alliance, ja, som han stiller op for nu her til næste folketingsvalg. Er han stiller op? Gud, ja, det er jeg slet ikke. Jamen, ja. Nå. Mm. Han virker altså ikke specielt sur, jeg vender med ham på Facebook. Nej, jeg synes heller ikke, han er sur. Nej. Nej. Men der var jo en, der var jo her for ikke så lang tid siden, han skrev et indlæg om, at han syntes, at man skulle have et slags, jeg vil sige, vil jeg kalde det for pressenævn for forfattere. Altså, det er slut for anmelderi. Så... Nej, man skulle have en ret til at klage over, at man har fået en dårlig anmeldelse. Ja, ikke fordi man havde fået dårlige stjerner, men hvis den var usaglig. Ja. Og det er måske lidt det, han taler om, fordi ja, der var der mange, der var efter ham. Ja. Og sagde, hvorfor skal du det? Er det bare, fordi du har skrevet en dårlig bog? Ja, så er det jo en mand, der stiller sig op nogle gange, ja, og siger, hvad han synes om tingene, så er der jo altid nogen, der råber, ja, ja, og skriger. Sådan er det. Ja, sådan er det. Det er Danmark. Ja. Ja. Yeah. Så er der jo i Ekstrabladet er der en fin ting i dag, der handler om, at hvad man hedder som barn stadigvæk, yeah, i dag. Og der, hvad tror du, man hedder, Liselotte? Hvad er det mest populære drengenavn? I dag? Ja. Gud, det ved jeg ikke. Anders? Nej, William. William? Ja. Anders er bare så langt ned ad listen. William, hvor står det henne? Det er i Ekstrabladet i dag. Ja. Det er William og Lukas og Noah og Victor, God, og Emil, der er de top 5 drengenavne. Og Sofia og Ida. Ja, Sofia, Ida, Isabella, Emma og Freja er de 5 pigenavne. Og jeg er så glad for, at de to børn, jeg har i mit liv, Liva og August, ikke på det, synes jeg er fedt, ikke på det her. Liva og August? Ja, det hedder Liva og August. Det er også fine navn. Ja. Men Men ja, det er jo altid sådan, at forældre, de tror altid, de finder nogle rigtig fede navn til deres børn, og der ikke er nogen andre, der hedder det. Så kommer man over i børnehaven eller et eller andet, så man tror, det er løgn. Alle hedder det samme. Ja, der er også mange. Men jeg var altså virkelig den eneste i Odense på Ejby-skolen overhovedet, der hed Liselotte. Ja. Alle andre hed Birgit og Karen. Jeg hed Liselotte. Så alle kendte mig. Ja. Jeg også. Og det var, altså, det var virkelig et mærkeligt navn dengang. Men det var, fordi min far, han var så forelsket i en tysk refrænsangerinde. No. Det hed Liselotte et eller andet. Og hun sang ude på scenen, ude på, ikke i Bakkens Vilde, men ude på Bakken. Og der han set hende. Jeg tror, hun hed Liselotte Malkowski. Mm. Derfor hedder jeg Liselotte. Tror du, at skæbnen ligger i dit navn? Det ved jeg. Du kom til at synge på Bakken jo selv. Ja, nej, jeg tror bare, det var et tilfælde. Det var et tilfælde. Ja, det tror jeg. Ja. Der er jo sådan nogle numerologer, der tror på, at der ligger en masse energier i navn og fødselsdag, så man kan se lidt om, både om man er syg eller rask, eller hvor meget kærlighed, og hvor lidt... Altså, jeg havde engang en meget skøn pige agent, som havde et ret fedt navn, synes jeg. Og så... synes hun, at hendes liv ikke gik særlig godt. Så kom hun til at hedde noget andet. Så skal jeg ellers lige love for, at det begyndte at gå rigtig, rigtig dårligt. Nå, ej, det kan jeg simpelthen ikke anbefale nogen. Nej. Frygteligt. Hvad kom hun til at hedde? Nej, det må vi ikke sige. Nå, jeg var engang hos en numerolog i forbindelse med en artikel, jeg skulle skrive. Og så spurgte jeg ham der, numerologen, er det rigtigt, at Brian er et belastet navn? Og så sagde han, ja, det er det faktisk. Altså, ifølge... numerologien, der er det ikke super godt at hedde Brian. Men, Jamen, det er jo et mærkeligt navn, Brian, ikke også? Fordi man forbinder det altid med... altså... knaller der lidt små rapserier, ikke? Ja, sådan lidt, ikke også? Og det er jo frygteligt. Ja, jeg tror, det er fordi mange af de... Brian Mikkelsen, den gamle minister, han er jo, ham forbinder man jo ikke med knaller der. Og han er også forkert Brian, ikke? Jo. Han er mega forkert Brian. Ja, det synes jeg. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Han ligner mere en, der hedder Bjarne. Ja, eller Bjarne. Henrik ja, måske Bjarne også. Bjarne Mikkelsen, det er flot. Bjarne Mikkelsen. Det bliver en til en, som man går til keramik med om tirsdagen. Bjarne. Ja, og det gør man i hvert fald ikke med Brian Mikkelsen. Nej, det er også det. Der er ingen pølseteknik der. Ingen. Der står også i en af de her navneartikler, at man regner med, at de børn, der nu hedder William og Sofia, deres børn kommer til at hedde Preben og Kirsten. Bente. Fordi at vi navngiver åbenbart vores børn efter oldeforældre. Altså, det er sådan en tendens til. Ja. Og deres oldeforældre, de kommer altså til at hedde Bente og Preben. Ja, det er jo lidt trist. Det er måske lidt trist. Altså, min mor, hun hed Edith. Ja. Og det er jo meget fedt navn. Meget fedt navn. Det vil kan min næse godt have haft, en datter skulle hedde, ikke? Også Edith. Og, men det er jo også et okay navn, ikke også? Min far hed Villers. Det er også et flot navn. Det er det. Rigtigt. Ikke Villas. Nej, nej. Fordi når jeg møder nogen, der siger hvad hedder dit barn? Det hedder Villas. Nå. Ja, min far hed Villars. Mhm. Nej, Villas. Nej, Villars. Ja. For jeg synes, Villas, det er sådan lidt ved. Det synes jeg ikke er så fedt. Hvordan stavede du Villars? V-I-L-L-A-R-S. Mm. Villars. Villars. Villars Lohmann. Ja, det er fint navn. Johannes Villars Lohmann. Er det ikke flot? Jo, det er det altså. Hvad hedder dine forældre, Thomas? De hedder Birte og René. Ja, men det er også fint. Ja. Birte og René. Det kommer... Altså, nu skal jeg ikke have børn, men... Nej, det skal du selvfølgelig ikke. Men en dag er der nogen, der hedder Birte og René igen. Ja. Det lyder som et dansk topsangerpar. Ja, det synes jeg også lidt, der sagde. Birte og René on tour. Jeg vil gerne gå til koncerten. Det er sådan, der spiller i ballen i næste ved. Ja. Så er der halvbal, du. Det er der. Så er der halvbal, du. Så spiller René, du. Så har han lige tunet det hele. Og Birte, hun har sige nogle kostymer selv, og sådan noget. Det er meget godt, det der. I alle aviser, der står altså også om Se og Hør. Den sag, den udvikler sig fortsat uge efter uge, og lige nu er der altså faldet en afgørelse i Østerlandsret, som giver politiet tilladelse til at udvide deres søgefelt til ikke kun at omfatte den såkaldte tysk-tysk-kilde, som hedder Bo Henriksen. Man har jo efter afhørt blandt andet Henrik Fortrup fundet ud af, at der er nok mere end bare en tysk-tysk kilde, ikke hos Nets, men måske er der en i politiet, måske er der en hos SAS, måske er der en sygeplejerske, måske er der nogle folk rundt omkring i nogle offentlige stillinger, som har, eller halvoffentlige stillinger, som i hvert fald har videresolgt tavshedspålagte informationer. Ja. Og politiet ville i første omgang gerne sige, at vi vil bare undersøge alt. Vi skal have alt, hvad der overhovedet findes omkring Se og Hør. Det vil jo altså sige mange, mange, mange, mange tusind kilder og mange tusind historier. Der sagde Se og Hør, Thomas, hold your horses. Ej, ja. Der sagde de, stop lige en gang. Prøv at høre, der er noget, der hedder kildebeskyttelse. Ja. Nu siger Østerlandsret, det er rigtigt, der er kildebeskyttelse, men man må altså gerne gå videre og søge på relevante. Og det kan godt være, at man ikke rigtig har noget specifikt at gå efter, andet end at Henrik Fortrup har sagt sådan, om der var der også nogen i hoffet. Ups. Og nu er man altså gået videre. Aller har tænker at tage den til højeste ret, fordi man mener, at det er mega vigtigt at beskytte sine kilder. Fordi der er jo selvfølgelig også en del kilder, som overhovedet ikke har gjort noget som helst ulovligt, men som på en eller anden måde, som måske ikke skal rodes ind i det her. Så lad os se, hvad der sker i næste uge. Jeg har på fornemmer. Den ting, man ser, den stopper aldrig, skal det tror jeg sige. Ikke. Det tror jeg heller. Jeg har lige... jeg er jo lidt godt informeret på den front, fordi jeg kender en del, der arbejder der, og lad mig sige det sådan. Jeg vil tro, at det er næste uge, at der kommer endnu flere ting frem. Ja. Men lad os se. Og formanden glimmer ved sit fravær, eller hvad? På toga? Ja, hun er sgu da... Det er sgu da helt vildt. Ja, altså det er jo også det, der er så latterligt med den undersøgelse. Nu har politiet gået ind og selvfølgelig beslaglagt en masse ting, men deres interne undersøgelse, som de jo også var meget hurtige til at gå ud og sige, nu skal vi også lave interne undersøgelser, og vi skal finde ud af osv. osv., osv. Den har ikke indbefattet nogen i ledelsen eller direktionen. Og det vil altså sige, at der er ikke nogen Per Engdahl eller Bettina Aller eller Katinka Aller eller Poul Thor Crosby eller nogen andre, som har fået kigget i deres mails. Nej, jeg synes, det er så mærkeligt. Det er det da også. Og så har de smurt den af på en journalist, en regnskabsmedarbejder og redaktionschef. Farvel med jer, og så kan vi andre tage til Tongo Bongoland og drikke drinks og fyre raketter af. Jamen, jeg synes, det er totalt Det er smukt. Frygteligt. Ja. Jeg er stoppet med at købe det. Jeg er så sur. Ja, hvad er du mest sur over? Jamen, jeg tror, jeg er mest sur over fraværet af ledelsen. Mm. Altså, det her, det kommer jo ikke... Altså, det er jo ikke sådan, man får et nerveschok. Nej. Over at høre, hvad der er foregået egentlig. Altså, det er jo ikke sådan, jeg besvimer og siger, gud nej, hvor er det frygteligt. Altså, ej, du havde det lidt på fornemmerne. Det altså, var sådan, det måtte være. Ja, fordi jeg gik sådan og tænkte på, at det kan sgu ikke passe, at bare almindelige mennesker ringer ind og siger, nu har vi set dem og dem. Men gider sgu da ikke ringe fra et eller andet langt vildt væk land og sige, nu har vi set prins Frederik. Eller, ej, det gider man sgu da ikke, mand. Så man tænkte godt, der måtte være noget andet, og det var der så også. Ja, det må man sige. Det var det så. Det er jo helt, men altså, sådan er det jo i alle... Altså, store chefer bliver begærlige og stjæler i kassen og bruger pengene. Altså, det har det jo været altid, ikke ja, også? Ja. Men jeg synes, det der gør, at jeg bliver sur, det er simpelthen, at ledelsen, bestyrelsen, bestyrelsesformanden, ejeren, tager væk. Ja. Og ikke viser sig som en kvinde med mandsmod, og bliver hjemme, men sidder og feder den på Tokabonga. Jamen, det er også griner, at hun laver en Facebook. Hun har åbenbart ikke haft en Facebook-profil. Amen. Så midt i alt det her lort, så laver hun en Facebook-profil, og så uploader hun billeder, hvor hun sidder med champagne på en eller anden jagt. Eller, og det er sådan helt upassende. Det er virkelig upassende. Og så, jeg troede, at hun havde lidt hjerne. Det har hun så ikke. Ej. Altså, hun er virkelig verdens dårligste bestyrelsesformand. Hun feder den, når der er masser af penge. Jamen, fred være med det. Ja. Og så vil hun ellers skide på, hvad der sker med hendes medarbejdere. Ja. Hun går ikke engang ud og tager dem i forsvar. Hun gør ingenting. Mm. Jeg er sur på hende. Ja, godt. Derfor kører jeg ikke. Slut. Slut med det. Slut med det. Mm. Jeg har aldrig købt det. Nej. Jeg kan godt lide deres tv-tillæg. Kan man ikke bare finde det i nogle af de andre udgaver? Nej, fordi det er ikke helt... Det er ikke så omfattende. Nej. Og så er det lavet også på det lækre papir. Det kan jeg også godt lide. Mm. Det er ikke sådan noget genbrugslort, man sætter ind. Det er sådan noget flot glitterpapir. Ja, det kan jeg godt lide. Direkte hentet fra regnskoven. Ja! Og så er det sådan nogle gode billeder. Og sådan. Så er der bagom historie og sådan noget. Ja. Det er rigtig fedt. Ja. Og nu aner jeg ikke, hvad der er i fjernsynet, fordi jeg køber den. Det er frygteligt. Så forfærdeligt. Det er ikke noget. Det er jo agurketid. Nej, det er ikke så slemt. Det er der ikke noget inde i fjernsynet. Nej. Mm-hmm. Det skal vi jo også snakke om om en times tid, når det handler om fjernsyn. Fordi ham her, Dan Jørgensen, har jo også snakket om, hvad man må spise for en fjernsyn, eller hvad man ikke må spise for en fjernsyn, og hvordan man spiser for en fjernsyn. Det er rigtigt. Eller man overhovedet spiser for en fjernsyn. Hvis man kigger i Jyllandsposten, så på side 3, som er den mest dyre side i sådan en avis, der er der en hel side Aldi-annonce, hvor der kun er is, is, is og is. Man kan få for eksempel 9 børneis til 24,95, man kan få lakridsispinde til 19,95, og så kan man få Le Grand is per styk 5,5. Jeg tænkte, altså, hvis Dan læser den her avis, så spasser han jo fuldstændig ud. Jeg synes jo, det er rart at vide, at man kan få det. Jeg har jo børn, der kommer og besøger mig, ja. Og så synes jeg jo, det er rart, at over i min lille festfryser ligger lidt is, så de kan få en is. Ja. Det var sgu, altså... Det er rigtigt. Hvis man bladrer videre så på side 5, som må være den næst mest dyre side, der er Bilka en lille smule mere heldig. De har valgt at gå Dan i møde. Man kan direkte mere få æbler, blommer eller nektariner og ferskner. Og det der kryslig, virkelig dårlig morgenmad. 1 krone stykket. Og så myslig kryslig. Men det er billigt. Frugt er billigt, og jeg gider ikke høre på folk, at de ikke har råd til at købe sunde madvarer. Det er edderbank brøl med løgn. Det er, fordi de ikke gider. Ja. Det er, fordi de tænker, ej, vi tager nogle fiskepinde, eller vi tager noget halvfabrikata, som jo koster 1000 kroner meget mere per 100 gram end almindelig godt kød. Altså, blomkål i øjeblikket koster 10 kroner for et dejligt hoved, som jeg hakker fint og enten steger lidt olie med noget chili, eller steger du blomkålet? Ja. Nå? Lige lidt olie, og så en masse chili, og så ned med blomkålen. Altså, ikke hele, skal den i stykker. Lidt salt og lidt karry, og hvad fanden ved jeg, hvad jeg nu har. Mm. Eller også så hakker jeg det meget fint, og så laver jeg sådan en creme fraise med skyr. skier, skyer og lidt wasabi, og så bliver det sådan creme. Altså det der med, at folk siger, at de ikke har råd til at leve sund, det er så meget løgn. Ja. For det har alle råd til. Jeg har altså også tænkt på, at det der færdigmad, det er jo meget dyrt. Jamen hold nu kæft. I mængde i hvert fald. Så går man og siger, jamen man skal sætte momsen ned på de dyre varer. Gud, skal man da røv? Men man kunne da godt sætte det ned på de sunde varer, kunne man ikke? Jamen, du kan bare sætte momsen ned, så det ikke er så skide dyrt at handle. Ja. Men altså, når jeg går ud og 10 stykker frugt for måske 12-13 kroner, handler i min skønne brus. Et dejligt stort blomkål, 10 kroner. Jeg bruger meget kål. Koster ingen penge. Brutter du meget? Nej, aldrig. Nå? Aldrig. Det gør vi ikke i min familie. Nej. Og jeg køber og kartofler, det der, fordi brutter folk ikke gider at lave det. Altså, ja. Hvis folk siger, at vi har ikke råd til at leve sund, det er den største løgn. Det er den fedeste løgn nogensinde sat på dagens jord. Og jeg simpelthen ikke høre på de idioter, der siger det. Sådan der. Slut. Slut med det. Det er fordi, det kan være lidt kedeligt at leve sund, tror jeg. Ja, de gider ikke, at de vil. Jeg har altså heller ikke fantasi til det. Nu siger jeg så heller ikke, at det er dyre, men jeg må indrømme. Altså, når Lislotte sidder og siger, nå gud, jeg sidder og tænker, kan man stege blomkål og sådan noget? Altså, det aner jeg ingenting om. Nej, jeg har ingen fantasi. Det handler om, det er, at man skal lære at lave mad. Mm, ja. Vi skal tage sig sådan en madkursus. Skolen skal tilbage til at lære at lave mad og vride en karklud. Ja. Det har jeg aldrig lært. Nej, det kan bare sige. Det har jeg. Det har du nemlig. Ja. Ja. Det var de aviser. Det var faktisk de aviser. Lige om lidt, så skal vi tale om klager, og vi skal også fortælle lidt om, hvad der sker rundt omkring i det lille land. Øv altså! Hvad er der galt, skat? Og nu bliver det sommer, og så er der kun kedelige og gamle genudsendelser på tv og radio. Men ikke på Radio 24/7. Hvad siger du? På Radio 24/7 skruer de helt op for kasserollen i juli måned. Med masser af nye programmer og nye værter. Nye programmer og nye værter? Ja, sjovt og kontroversielt. Øv altså! Hvad er der nu galt? Jamen, jeg vil gerne høre det alt sammen, men jeg skal til Mallorca, så kan jeg ikke følge med på radio. Selvfølgelig kan du det. Du kan jo podcaste alle programmerne og lytte med på stranden. Jamen, så bliver det alligevel en dejlig sommer. Lyt til Radio 24/7's nye originale sommerprogrammer. Tour de France FM. Antidemokratisk Festival, Danmarks Røst, Wikiværkstedet, Ugens Rapport, Dødsruten Podcast og Jagten på Røde Oktober. Hver dag fra den 30. juni, her på Radio 24/7. Og er det godt, vi har Radio 24/7. Du lytter til Agurketid med Thomas Lermann Lundme, Ditte Okman, og vi har besøg af Liselotte Lohmann, skuespiller og sangerinde. Ja, whatever. Whatever. Og danserinde. Ja, meget. Danserinde. Ja. Jeg danser. Du er begyndt at danse. Jeg danser helst 6-7 timer om ugen. Det er så vildt. Jamen, det er fantastisk. Så kan det være, at det er noget for dig, fordi i IKAST i dag er der square dancer fra hele Europa, der mødes. Ej, det vil man jo gerne se. Ja, der er 1500 square dancer, der mødes i IKAST i dag og danser her kl. 10. Det er gratis. Der skulle vi have taget over og lavet radio lige overfra. Ja, det skulle man. Ja, det skulle man. Og de siger nemlig også, at man bliver så glad af godt humør at danse modern square dance, og at se på andre, der danser, fordi det er festligt og anderledes dans. Til festivalen har vi farvestrålende tøj på, lover de også. Så det ikke er kedeligt. Så, de går vundt op. Vi har bare træningstøj på. Ja. Det er nu festligt nok. Ja, jeg danser rigtig meget. Det er fantastisk motion. Hvad danser I til? Danser bare til rigtig, rigtig god musik. Hvad for eksempel? Jamen, det kan være... Det er lige fra musicals... Mm. Til det nyeste, ham Farrell, Happy Happy. Mm-hmm. Og det er Ronny Hanskemærs dans, som ligger på Nørrebro. Ja. Og jeg startede sidste år, 5. august. Mm. Det er et år siden, et præcis. Et år siden, ja. Nærmest. Jeg er i kampform. Ja. Altså, og jeg havde det sådan lidt, fordi jeg var ved at komme op i årene, og så tænkte jeg, nu skal der ske noget. Og så begyndte jeg at løbe lidt over på Solbjerg Park og Kirkegård. Og, eller Lunde, altså... Ikke løbe. Ja, det kunne jeg var ved at dø, mand. Mm. Og der var simpelthen en dag, hvor jeg brækkede mig op af et gravsten. Nej, gud. Jo. Det var frygteligt. Men altså... Ej, det var frygteligt. Jamen, det gjorde jeg. Ja, ej, du var i meget dårlig form. Ej, helt vildt. Ja. Og så skrev Ronny til mig, fordi han kunne åbenbart læse min statusopdatering. Ronny Hanskemager. Hvis der er nogen, der tænker, det navn har jeg måske hørt før, så er det, fordi han har været med i Vild med Dans. Han har været vild... Hvor han dansede med Sasseline. Det er nemlig rigtigt, ja. og han har en skøn danseskole. Et dybt dedikeret menneske, som er sindssygt entusiastisk. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg mødte ham for et år siden. Det må jeg sige. Ja. Og jeg er vild med at danse, og det er fantastisk motion og god energi, og du får din puls helt ekstraordinært op, og det er det, man skal. Ja. 7 timer om ugen? Ja. 6-7 timer om ugen, ja. Den værste, det er lørdag formiddag, fordi hvis jeg er i byen fredag, så kan jeg ikke. Nej. Og så, så bliver jeg lidt trist bagefter, fordi jeg får lidt dårlig som vildt. Du har svigtet din krop? Ja, ja. Og jeg svigtede Ronny. Sådan har jeg det. Nå. Men det gør jo, at man kommer. Mm. Altså, det er jo selv det. Med tømmermænd? Ja. Okay. Nogle gange. Ja. Ja. Må jeg lige spørge, det var i, hvis der er nogen, der er i IKAST-området, ja. Så er det altså i dag klokken 10. Klokken 10. Gratis. Der er gratis. 1500 square dancer. Der danser. Hvis jeg boede i IKA, så var jeg, ja, det var jeg drønne hen og kigget. Men ja. I det hele taget er det hele weekenden over, der er, hvor de danser i alle mulige haller i IKA, og man kan komme og se det, det er gratis. Fandme og, gang i IKA. Og igen, det er, lover, ja, det de har farvestrålende tøj på. Ja, ja det synes jeg, det, de har jo garanteret kopperhat på, støvler og helt balladen. Det er rigtig flot tøj, tror jeg. Det er der, hvor man danser. Som glitterbælter. Ja, kan jeg godt lide. Det kan jeg også. Og mændene står med de der hatten. Ja, ja, ja. I Græsted, Gilleleje. Nej, Græsted og Hornbæk, tror man skal sige. Man kan stå i Gilleleje. Men hver torsdag aften i juli, der kører sådan et lille tog, som kører helt langsomt på nogle... Det, sådan, det kaldes en gammel skinnebus. Men altså, den kører gennem landets smukkeste strækninger, og arrangementet, det, er sådan, det beskriver de som perfekt til lidt anderledes ramme end sommeraften med familie. Man kan købe billetter, afgang fra Græsted station, 60 kroner, retur 90 kroner, og der, jamen, så kan man altså få sådan en lille tur med et veterantog. Det er jo også hyggeligt. Jamen, det er det nemlig. Det er meget fint. Der er nogle afgangstider. Det er altså klokken 19.05 fra Græsted. Der foregår altså meget derude. Jamen, ja. Og det er meget hyggeligt. Ja, det er. Tænker vi. Ja. Mm. Hver torsdag. Hver torsdag, ja. Man kan det. Og så er, der, jamen, så er der noget lidt andet, men det er bare et godt råd, jeg tænker på. Jeg læste et sted, at Marie og Joachim, de søger en ny bolig. Yeah. De er simpelthen boligløse. Ja. De har faktisk omkring 82 millioner at rute med, yeah. Så det er ikke, fordi de er helt flade. Nej. Men her den anden dag, der opdagede jeg, at mit gamle barndomshjem i Farum er til salg. Okay. Vejgårdsvænget nummer 9. Hvor stor er det? I Farum. Ja. Altså, det er lidt større, end da jeg boede der, fordi de har bygget til. Åh, oh, ja. Det... Dengang vi solgte tilbage i, det må have været start 90'erne eller et eller andet, der tror jeg, mine forældre solgte for 1,3 millioner. Nu er det altså op på 4,495. Ja, ja, ja. Men jeg tror, de kan handle om prisen. Men jeg var inde og kigge på billederne, og der er altså bygget en del til, så jeg tror godt, de kan have plads til både Henrik og Athena. Athena. Og så de to store børn. Ja. De bor der, jeg ved ikke, om, det, om de har sådan en 7-7-ordning. Jeg ved ikke, hvad de har der. Nej, men ellers kan de to små måske dele værelse. Men de kan også købe et hus ude, hvor jeg bor, lige over for mig. Mm. Der bliver et hus til salg nu. Og vi har jo sådan grillfester og gadefester og sådan lidt, og søde folk, der godt kan lide børn og sådan noget. Altså. Ja. Der kunne de jo også bo. Men, og det der er 144 kvadratmeter, og ved du hvad, det er jo nok. Det er rigeligt. Er det rækkehus, eller er det med det hele vejen rundt om? Er faktisk... Det står alene. Det tror jeg, de vil være glade for. Ja. Der er også en god tilbygning bag til. En god have med masser af æbler. Det gør der er sådan en annex. Ja. Det vil de gerne have. Der kan de store børn måske holde fest. Og så er der plads til to biler i indkørslen. Eller Joachim kan lave atelier, fordi det kan være, at han begynder at male. Jeg tror jeg slet ikke, han er kunstnerisk. Det tror jeg heller ikke. Men hans mor er jo... Det er rigtigt. Så der, meget. Der skal være en plads til de der dekupager. Dekupager. Tror du, han skulle lave sådan noget akvarel, så? Lave mænd akvareller? Jeg maler nogle gange med akvarel. Ja. Nå? Jeg ved ikke, hvad Joachim interesserer. Nej, jeg tror ikke, han... Han vil jo... Hvad gør han egentlig? Hvad laver han egentlig? Jeg tror, han laver... Hvad skal han lave nu, hvor han ikke skal dyrke kartofler? Han tager rigtig meget Netflix. Det tror jeg også. Jeg ryger smøger. Ja. Er kamp mange. Ja, både ham og Marie er mega store ryger. Ja. Det er meget fedt på en eller anden måde. Ja, det er skønt. Det er det fedeste, vi det tipper. Det synes jeg er positivt. Ja. Og så kigger han tit, at man har fået en tæge, tror jeg. Det gør man, når man udenfor. De kigger på hinanden, tror jeg, om de har fået tæger. Ja. Ja. De undersøger hinandens kroppe. Jeg ved ikke, hvad han altså, bortset fra at køre lidt bil og sådan lidt. Ja. Hvad han sådan egentlig sådan... Apropos læger, når vi snakker om læger, så Niels Malmros, der er jo også gang i Niels Malmros i Aarhus. Ja. Niels Malmros er jo filminstruktør, men har jo også, er også uddannet læge. Ja, det er han nemlig. Og der er jo den her... Det tog ham 16 år at blive læge. Ja. Der er jo og den han her... har aldrig lavet noget lægeagtigt, har han det? Nej, han det var bare spild uddannelse. Det ved jeg ikke. Så har han fået en indsigt i noget, han måske har brugt. Ja, det tror jeg meget godt. At kende sandheden, der brugte han da meget... Lægefaglige udtryk. Ja. Okay. Nej, der var, ja, det tror jeg også. Meget den historie, men det der er den her debat der kører nu, det handler jo meget om at der er Line Alin Søborg, ja, som jo har været skuespiller i nogle af Niels Malmros film, som anklager ham for at han har brugt for meget af sandheden lige pludselig i en film, den her nye film han har lavet, der hedder Sov og Glæde. Og det har hun jo så været ude i filmmagasinet Ego og holdt og skrevet sådan et langt essay om på 8 sider, der lige er udkommet, hvor hun faktisk skriver: "Jeg kan ikke genkende mig selv. Han fordrejer og manipulerer for at lykkes med en konstruktion af sin fiktion, og det har været ubehageligt grænseoverskridende at blive gjort til en del af hans uendelige selviscenesættelse," siger hun. Niels Malmros vil ikke svare på den tiltale. Han siger bare, at han håber, at Line kan se igennem, at han laver stor kunst, og det kan jo godt være nogle gange, når man så laver stor kunst, at man kommer til at låne lidt af virkeligheden. Ja. Men det er jo en ret interessant debat, der handler den her ting, der handler om, hvor tæt må man som kunstner gå på sine kilder. Og hvad er det, hun er ked af, at han har afsløret? Altså, hvad er det på, at han går for tæt på sandheden? Det er jo det der med, altså, den der store, tragiske sag. Jeg boede i Aarhus på det tidspunkt, da det skete. Og mine overboer var faktisk rigtig, rigtig gode venner med dem. Og så er det jo simpelthen, at hun dræber deres fælles barn, ikke også? Niels Malmros kone. Ja. Med en meget, meget stor køkkenkniv. Altså, du kunne ikke have lavet det. Altså, det er helt vildt, ikke også? Og der er det, han siger, at det har lidt med, hvad hedder hun, Line der at gøre, ikke også? Som var en ung skuespillerinde. Ja, pur ung. Mm. Og som Line siger, at Niels Malmros var jo besat af hende. Ja, og det har han uden alt tvivl været, ikke også? Og hun har jo bare ved, altså hun var bare ung. Og hun har selvfølgelig, og det er jo tit, når man er ung og møder sådan en person som Niels Malmros, så bliver man også betaget af dem. Altså det bliver sådan en stor rolle, og han er en voksen mand, og han er leder, og han er instruktør. Så jeg kan jo også måske godt forstå hende. Fordi han jo ligesom siger, jamen, en af grundene til, at min kone blev syg, var jo, at jeg havde det forhold til dig. Så jeg kan sgu godt forstå, at hun går ud og siger, ej, hør nu lige her, ikke? Mm. Og der går han måske... Altså, han skulle ikke have blandet hende. Jeg har ikke set filmen, vil det sige, filmen, det er Thomas... Ja. I filmen, der beskriver han sit forhold til hende, Line, om hans besættelse. Nej, det han ikke gør. Altså, Line, det som Line i hvert fald vil sige, det er, at hun læser på et tidspunkt... Altså, Line bliver jo... Altså, hun er jo selv med i en Niels Malmros film. Hun er blandt andet med i Skønheden og Udyret for 84. Og så sidenhen blev hun instruktørassistent for Malmros. Så hun er jo ret tæt på ham. Ja, lidt tæt. Og hun kommer til at læse det her manuskript Sov og Glæde, altså i tidligt stadie, hvor hendes figur altså er ret tydeligt beskrevet, fordi de har sådan en, der er en filmfestival i Cannes, hvor at Niels Malmros er nede med den her unge pige, hvor han så betror sig til hende på det her hotelværelse. Ikke? Mm. Det så den her scene, som Line så beder Niels Malmros om at klippe om, eller fjerne fra filmen, fordi den er sandhed en til en, hvor han siger til hende, hvor Niels Malmros så siger til Line, jeg elsker dig, jeg vil være sammen med dig, jeg vil være din. Mm. Og han siger også, at han vil gå hjem og sige det til sin kone, og sådan skal det være. Nu skal de to være sammen. Den scene kommer så ikke til at figurere i filmen, fordi Niels Malmros laver så den scene en lille smule om. Men det er efter lidt... ønske fra Line? Nej, det ved vi ikke rigtigt. Måske gik den også lidt for tæt på nogle ting, og det ved man ikke. Men den er i hvert fald lavet lidt om, men den er stadig med i filmen. Okay. Hvor at jeg tænker i hvert fald, når man ser filmen, så tænker man også, hvad er det, der sker der? Fordi det er i hvert fald en meget ung pige. Og, en, og man ved godt, at det er Line. Måske. Altså, jeg tror, folk fra branchen og fra skuespillere, der har haft med det og fulgt det tæt, er ikke i tvivl. Mm. Så jeg kan godt forstå hende. Ja. Også fordi han er jo stadigvæk sammen med sin kone, ikke også? Mm. Men det er jo også fordi, jeg tror, det der er meget interessant i den her debat, det er jo, at Niels Malmros går ud og siger, at han gør det som kunstner. Han bruger det, som han vil. Han bruger sin virkelighed, som han vil. Men så kan jeg også godt forstå, at Line føler sig. Altså hun tænker, at det er min person, der er udstillet, og jeg får ikke lov til at have et genmelde. Jeg får ikke lov til at sige, hvad jeg føler om det her, eller hvad jeg tænker om det her. Og pludselig man også, når man bliver fremstillet på den måde, som hun er blevet fremstillet måske, så bliver man fremstillet sådan lidt indimensionelt, fordi man skal bruges til at fortælle en historie på den måde, som Niels Malmros gerne vil have den her historie skal fortælles på, ikke? Jo, og så er det jo en vild historie. Det er, det er jo ikke bare en sød historie, der skal fortælles, vel? Om at han måske har været dybt, dybt forelsket i hende, men det, da lige den konsekvens, at der er en kone, som er så psykotisk syg, efter at hun har født barnet, som en lørdag er alene med barnet i nøjagtig en halv time, de har fået videre lærerne, jamen det kan hun godt. Og så kører han. Han kører sgu fra hende, og kan jo også mærke på hans kone, at hun havde det ikke skide godt med. Ja, for han gemte i hvert fald en økse, inden han kørte. Ja, og da han kommer hjem, er barnet altså stukket ihjel. Det er jo en helt syg historie, ikke? Mm. Og der blander han pludselig I sådan en voldsom, voldsom, voldsom historie, blander han pludselig en meget ung pige ind i det, fordi han har været så fascineret af hende. Og der kan jeg godt forstå, at hun reagerer. Mm. Mm. Også fordi han stadigvæk er sammen med sin kone. Ikke? Det er også mærkeligt. Men det er jo meget interessant, fordi i litteraturens verden har man jo tit brugt sine, altså på den måde, altså skrevet historier meget, meget tæt på sine. Mm. Det har jo også nogle konsekvenser, ikke? Ja. Men det kommer også an på, hvordan historien er. Altså, her, det er jo bare voldsomt, fordi det er det her dræbte barn, som er 3 måneder. Altså. Og så er historien, altså, for jeg kan huske, da jeg boede i Aarhus, vi talte jo sindssygt meget om det. For alle var jo fuldstændig chokerede. Og det er jo så, hun blev indlagt på den mega meget lukket. Og så går der jo de her, og hun er hjemme, og han tager hende tilbage. Hvor jeg sådan kan huske, at vi sidder og snakker om, at det der med at ture og bo med en, som altså på et tidspunkt tager den her store kniv, altså det er Hitchcock-film, ikke? Og bare stikker. Det vil jeg simpelthen ikke ture. Jeg er imponeret over tilgivelsen i det. Ja. Fordi det er også fantastisk. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville være i stand til at tilgive min mand, hvis han havde stukket vores barn ihjel, uanset hvor syg han havde været. Nej, det tror jeg. Så tror jeg, at vores forhold, det var forbi. Men det, jeg synes, når man ser filmen, så overglæde. Jeg var også meget berørt, da jeg så den. Vi sad jo en hel biograf, og alle sad og tuede. Mm. Det var meget. Men altså, det er også en. Altså, lige præcis den, når Niels Malmros fortæller den her historie, fortæller han også en sindssygt stærk historie om, hvad kærlighed kan, hvis man elsker hinanden. Må jeg lige spørge, det der foregår nu i Aarhus, hvad der foregår med Line, det er simpelthen et genmæle, hvor hun siger nu. Det er fordi, hun har faktisk, hun har ikke rigtig følt, hun er blevet hørt i den her sag, og så tror jeg, hun har tænkt, at nu vil hun sige noget, fordi Niels Malmros har været ude og fortælle alle de her interviews i forhold til filmen, og han har været ude og fortælle det, nu fortæller han sin sandhed på en eller anden måde, ikke? Og nu fortæller hun så sin. Ja, så har hun lyst til, at nu vil hun også gerne fortælle sin. Mm. Og det kan man altså læse i filmmagasinet Eko. Eko. Mm. Ja. Jagten på Røde Oktober. En reportageserie med Torben Steno. Da jeg var ung, der var venstrefløjen der, hvor der var frihed. Og det, som venstrefløjen har tilbage, det er kontrol, slud og vrøvl. Torben Steno var som ung mand en del af det socialistiske eksperiment 2. oktober. Prøv at se, hvad SF de laver. Det har aldrig været venstrefløj, det er jo et eller andet. Nej, det er nu er SF jo også aflyst. Så, men okay. Det er jo en parodi. I en reportageserie går Torben Steno af nedgroede stier for at efterforske sin røde fortid i Svendborg på Fyn. Socialistiske paradis, der skulle også være nogle, der skal man også være borgere i fremtiden. Vi i vores kollektiv vil ikke have nogen børn. Kom med på et trip til en svunden tid. Pik og patter. Og et rødt Danmark. Altså, vi udnyttede selvfølgelig det velfærdssystem dengang. Jagten på Røde Oktober. I dag kl. 12. Her på Radio 24/7. Du lytter til Agurketid med Thomas Lermann Lund med Ditte Okman, og vi har en gæst i studiet, og det er Lise Lotte Lohmann. Ja. Danserinde og skuespillerinde. Ja, ja. Ja. Jeg synes faktisk, den historie, vi lige talte om, det er ikke en agurkehistorie. Nej. Det er faktisk en, jeg tror kun, den kunne være beskrevet når som helst på året. Ja, det er ikke sådan en sommerfyldt ud til. Nej, det er det ikke. Det er en voldsom historie. Ja. Mm. Ja, altså for de mennesker, det involverer, der er det fandme en stor historie, ja, det der. Vi kommer i den lidt lettere genre nu, kan man godt sige. Noget, som helt sikkert ikke var blevet trykt i hverken november eller marts eller januar eller noget andet tidspunkt end lige nu. Det handler nemlig om sommerferieklager. Hmm. Rejseforsikringsselskaberne, de går nemlig en ret travl tid i møde lige nu. Der er en masse, der bliver syge inden og på deres ferie. Der er også mange, der mister deres bagage, og det er alle sammen sådan nogle ting, der sker hele tiden, altså man ikke kan gardere sig imod. Men nogle gange så får de her forsikringsselskaber altså også nogle klager, som har nogle lidt alternative erstatningskrav. Gensidig Forsikring og Gauda Rejseforsikring, de har samlet et lille udpluk af nogle af de mere kreative anmeldelser. Ja. For eksempel har man oplevet, at et par ville have en erstatningsrejse, fordi vejret var for varmt, der hvor de var. Om det er smukt. Det er simpelthen klaget over. Ja. Der var simpelthen 40 grader, det er for varmt, vi vil have en ny rejse. Ja, det er fandme mærkeligt. Der er også et par, som kom op og skændes, og så ville manden skilles, og så kontaktede han faktisk SOS Alarmcentralen for at få en akut hjemrejse. Ej, det er sjovt. Det er fandme vildt, ikke? Jo, det er sjovt. De må nu gad han bare ikke mere. Nej, men hvorfor tager han ikke bare over på et andet hotel? Ja, men det er jo fordi folk, de er jo så mærkelige. De er så mærkelige. Nu er jeg sur, nu vil jeg hjem. Ja, der er nogen, nu, der må betale for det. Ja, der er nogen, der skal redde mig ud af det her ægteskabshelvede, jeg er havnet i. Ja. Ja, det er jo, ja. Han har nok prøvet først at ringe til sin mor. Ja, ja. Kan du ikke hente mig? Ja, kan du ikke hente mig i lufthavnen, mor? Ja, ja. Ej, mor. Ja, hun skulle komme helt ned til Tyrkiet. Han skal komme til Tyrkiet og hente ham. I Bodrum. Bodrum. Bodrum. Mor, du må komme ned. Jeg købte så mange vaser. Bodrum. Har du været der lige slået? Nej, aldrig. Jeg synes, det er sådan et sjovt navn at sige. Det er Bodrum. Det også. Ja. Der har også et par, som søgte feriekompensation, fordi de andre gæster på hotellet var irriterende. Og der har det bare sådan, hvis man kunne gøre det. Hold da op. Hold kæft, man ville. Altså, der er mange penge, der skulle tilbagebetales, ikke? Jeg har engang været på sådan en charterferie. Det var faktisk i Tyrkiet. Jeg kan ikke huske, hvilken by, fordi det er sådan en af de ting, jeg bare har slettet fra hukommelsen. Men det var min mand og hans søn og jeg, som var på et eller andet all-inclusive halløj. Det var så traumatiserende for mig. Altså, det var frygteligt, at jeg, altså det sidste døgn, der lå jeg bare græd på hotelværelset. Vi var der en uge. Der lå bare Tude og Mark, min mand, var sådan, Ditte, skal du ikke have noget frokost? Nej, jeg skal ikke have frokost, jeg vil ikke ud. Jeg lå bare inde på det der hotelværelse, jeg ville ikke ud for døren, og så lå jeg bare gættet kryds og tværs, mens jeg græd. Det var forfærdeligt. Men altså, det er jo noget med at tænke sig om, altså, folk, de skal jo tænke sig om, hvor kunne vi tænke os at være, og hvad er det for et hotel, og er vi til 40 grader, eller er vi kun til 25? Ja. Hvis du er til 40 grader, skal du ikke tage til Thailand, vel? Nej. Men folk tænker, det samme, når de køber hund, tænker de sig jo heller ikke om. Eller finder kærester. Der er jo ingen, der er ikke ret mange, der tænker sig om. Så må det jo gå galt. Ja. Nå, men ellers, jeg tror, det er mere, fordi man... Jeg tror, det der, når man tager på ferie, så har man så mange idéer om, hvordan det skal være. Ja. Yeah. Og det er jo det der går galt. Og der skal man være lykkelig, ikke også? Ja, og så tænker man, at nu er vi på bryllupsrejse, nu skal det være sådan og sådan. Bryllupsrejse, Thomas, det har jeg en. Et brudepar ville have en erstatningsrejse, fordi kvinden fik menstruation på bryllupsrejsen. Ja. Det synes jeg faktisk godt, de kan få pengene tilbage. Eller en erstatningsrejse. Jamen. Det er jo så mærkeligt, at man næsten tror, det er løgn. Der er mere altså det her par, vi snakkede om i går på redaktionen, der handler om... Altså, fordi der ikke var dobbelt, eller de har ikke fået to enkeltmandssenge, som de har bedt om på hotelværelset. Så de har fået en dobbeltseng. Så det er nogen, der skete, at hun var blevet gravid, så det havde de klaget. Ja, og så er de simpelthen klaget med argumentet, det var aldrig sket, hvis de havde fået værelse med to senge, som de faktisk havde booket, i stedet for en dobbeltseng. Altså, nogle gange så tror man næsten, ej, er det... historier, der er lavet. Fordi det er jo, det er jo helt godnat. Ja. Det er så Thomas Cook. Eller også er det nogen, der skriver ind for sjov. Altså, jamen, det kan godt være. Jeg tror også, der er mange. Ja. Jo. Fordi altså, det er jo helt... Det er fuldstændig, der er også en her. Et britisk par klagede til rejsebureauet over, at de ikke kunne forstå, at de skulle sidde 9 stive timer for at komme til Jamaica, når amerikanerne kun skulle bruge 3. Ej, det må så være fusk. Det må være noget. Ja, det er lidt mærkeligt. Men ved du hvad? Der er altså nogle mennesker, der er skøre nok til... Ja, det er helt vildt. Ja. Men apropos, når man er ude at rejse, så sidder jeg også med dagens Politikken her i dag, hvor de har skrevet sådan om, hvad forskellige folk har prøvet at smule med på fly. Og der er faktisk 2 tyske kvinder i Liverpools lufthavn, som har prøvet at smule en 91-årig slægtning med op i flyveren, og han har siddet i en rullestol, men han var død. Han var et liv. Nej! Så har de sagt, da det var det, han var kommet og rykket hjem, at han sover bare. Så er han død? Ja. Det skulle ham hjem. Der siger, i Kina er der en sydkoreansk kvinde, der har prøvet at smule en masse haletusser på flyet, og så da hun var blevet standset, de har sagt til hende, hvad har du gang i? Så har hun sagt, jamen det er nogen, jeg har fået af min veninde. Jamen, altså, jeg ser nogle gange det der, hvis jeg ikke kan sove, det der grænsepolitiet i Australien. Det er også helt vildt. Ja. Og det er jo virkelig så klamt, hvad folk de prøver at tage med ind af ting og sager. Hvor mange agurker skal de her historier have? Hvis en agurk er, den faktisk er relevant, og 5 agurker, det er fuldstændig irrelevant. Så er det 5. Så er det fem. Jeg er sgu nede på 2. I hvert fald underholdningsværdien, den er med på. Men okay, men det er rigtig nok relevansen, 5. Ja. Underholdningsværdien, der er vi nede. Men relevansen i det hele taget for mange af de ting, der står i avisen, er nok 5. Ja, det er det formentlig. Om det er gurketid eller ikke er. Ja. Har du nogensinde klaget over en rejse? Aldrig. Mm. Fordi jeg har helt styr på, hvor jeg tager hen, og hvorfor, og med hvem. Ja. Aldrig. Jamen, det, sådan noget, altså, jeg klager ikke. Jeg er ikke... Fordi hvis jeg skal have noget af nogen, eller jeg skal købe noget af nogen, eller jeg skal tale med nogen om noget, så er jeg helt styr på, hvem det er, jeg taler med, hvad de hedder, hvor de er i hierarkiet, hvad deres stilling er. Det har min far simpelthen lært mig. Ja. Så der er ikke noget at komme efter bagefter. Altid, hvis jeg skal du ringe, godt forberede. Hvis jeg nu skal ringe til skat, for eksempel, så ved jeg nøjagtigt, hvem jeg skal snakke med. Mm. Jeg må sige, altså jeg er faktisk sådan en type, der klager rimelig meget, men jeg er jo ikke klager over en hel ferie. Jeg vil sige lige præcis den der ferie til Tyrkiet, der vidste jeg jo godt. Det er lort, det vidste jeg også, inden vi tog afsted. Ja, ja. Og jeg undrede mig selvfølgelig allerede, inden jeg tog afsted over, hvorfor skal det her koste 25.000? 2 voksne, 1 barn i en uge, 25.000. Jeg troede jo, man kunne komme på en luksussafari i Sydafrika. Men jeg vidste det jo, inden jeg tog hjemmefra, og jeg var klar over. Og ja. Derfor havde jeg bunkevis af blade med, fordi det er jo sådan, det er. Det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Altså, ja. men jeg tror aldrig, det er meget sjældent, jeg klager. Mm. Jeg kan ikke finde noget at klage. Ja, men hvis jeg for eksempel kommer, hvis jeg nu kommer hjem med nogle madvarer, og for eksempel avocado, de kan tit være sådan halvrødende, uden man opdager det. Så kører jeg glad over min brus, helt sød, og siger, ej, prøv lige se her. Og så får du selvfølgelig nogle... Så får jeg nye, og jeg får nogle ekstra. Mm. Tak. De ekstra, det er bare fordi, du er Liselotte. Ja, nej, det er fordi, jeg er sød. Altså, jeg råber jo aldrig. Jeg har jo heller aldrig problemer med UC, når jeg ringer til dem. Og det er faktisk ret usædvanligt. Det er det. Det har alle andre. Ja. Det har jeg ikke. Nej. De er fantastiske. Og hvad er det nu, UC? Ja, det er jamen, sådan telefon. Det er jo, hvor jeg har mit net og telefon og alt muligt. Og min mobil, og det kører, og de er søde, og jeg kan få fat i dem. Ja. Og så ved jeg, at problemer er fat. Når du hjemme? Jamen, jeg er hjemme nu. Mm. Så kommer de. Det har fandme aldrig været ude. Men det kan være, at man skal slikke lidt mere. Nej, man skal være lidt mere ved den. Man skal smile mere. Ja, man skal mere. I telefonen. Man skal slikke lidt mere. man skal slikke lidt mere røv, men det skal man ikke. Det er ikke det, Liselotte gør. Nej, jeg smiler. I næste time, der skal vi faktisk have fat i en lidt skrappere dame, tror jeg. Mm. Det er Karen Tisdag. Hun sidder i sit sommerhus i Vejby, og vi skal høre, hvad foregår derude i Karens sommerhusområde. Ikke? Og så skal vi jo tale om det her Dan, som vi allerede har teaset lidt for. Vores fødevareminister Dan Jørgensen, som jo i den grad bruger medierne til at tale sine egne sager frem her i juli, hvor at der måske er lidt nemmere taletid, end der plejer at være. Mm-hmm. Ja. Og så kommer Sally, som er reality-stjerne, og nu i i dag også sangstjerne. Han udgiver en sang, som hedder Catwalk. Og der vil han lige give lidt strofer. Og så har vi nyt fra 8210 i Aarhus, hvor vi skal høre, hvordan det går med ham derovre i nummer 15. Ja, det er spændende. Ja. Det bliver rigtig spændende. Først, der skal vi have nogle nyheder, for nu er klokken 8.